الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وتحركت بي شفتاه وقال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موكنون بالإجابة رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو زموږ د دین یو حصہ دا د خپل رب وړوان دی خپل حاجتونه پیش کول او د الله نه خپل حاجتونه غوښتل او په دې یقین او ایمان سره چې الٰه العالمین د خپل بندگانو حاجتونه پوره کړي او الله حاجت روا مشکل کشا دے فوق الاسباب بل سوک دے الٰه العالمین غنتی نشکی دے دے مناسبت سرمایا او دو آیاتنا او یو دو حدیث د نبی کریم علیہ الصلات والسلام ستا سروان دے و لستل اول آیات مبارکه چې ماولستو دا د سوره مؤمن آیات مبارکه ده پدی آیات کې فرمایي وقال ربکم ادعونی ویستاس رب فرمایلی دي چې ادعونی مارو بلې مان دعاګانې وواړي او ورسره وعده کړی استجب لکم زبستاسو دعاګان قبلو ګور الٰه العالمین د غختو حکمم کړی او ورسره د قبلول وادم فرمایلی ازم دا علما وای وای د دعا غختو حکم کړی او د قبلول وعده کړی او په منس کې اس قسم شرط دی آیات کې نه ذکر کړي اگر چې نور نصوص او آیاتونو کې د دعا د غختو سره شرایط دي س آداب دي خو زموږ استاد سود شان سره دا خبر ډیره مناسبه ده چې موږ دا آیات په خپل اطلاق فریزو رب کریم ویلو غواړي چې قبلو اپا منز کسی شرط مرد نشتا او دا سی شیم دی چیڑی رو بندگانو غختی دی شرطونا موجود نو خو ورتا شے ملاو دے اس کس مشرط نو شیطان سوالو نکڑی کافران دا اللہ نسوالو نکی دا غیب جولی کی دا دعا دا قبل دو یو شرط موجود ندے خدا غی دعا گانے مالک او خالق قبلی بلکہ دا بندگان و شان دادے کل چان سغواڑے نداغ غختن کی دا شروط و مطابق تنے خود کل داغ دا رحم دا کرم تقاضاوی چیتا خدا ورکول و قابل نے خواغ دا خالی جولی اولا سنبریزی لکه یوسف علیہ السلام سرورونو سکڑی دیر بینتہا تکلیفنے رسولیو دا قتلولو ارادے کڑیو آکوی تے ارتاو کڑیو اب ایدا سخکل پیغمبر رور پا یوسور پای خرس کڑیو پدرین زل چکل دارون آئی تلاڑن دو دیر دا تکلیف پا حال کے لاڑنی ورارون ورثوی وجئنا قالوا یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الدر وجئنا ببدعات مزجات فاوفلنا الکیل وتصدق علینا ان الله يجزي المتصدقين هرونه دی یوسف علی السلام مخله ولاړ دی پیجنی نشدا زمور ور دی خوا خو پیجنی کنا ورته وی اے بادشاہ اے د مصر بادشاہ مونږ تا زمون بال بچله تکلیف رسیدلې لوگو تندو تکلیفونو په مخ کړیو او د ډېر لری وطن ناستا دي در تراغلیو وجئنا ببدعات مزجاتن پیسه مداسر وړي چې تجار او دکانداران فاغه سور کینا بلکې هغه پیسه ک دکاندار ته خو در ته درو غرزي زمون پیسو پیسیم دا غستو قابل نی نتمون سر احسانو کا غردای نقصانات تو غورا دی یوسف علیہ السلام احسانات تو غورا د دشمنانو رونو بارونه د غلې لډکري چې کله دی او بنده داسه شان له مالک او خالق خود ډېر لوی صفات او خاوند دی. نو الله حکم کړي چې مان او غواړي او د قبلول وعده کړي. دارنګ بل آیات مبارکه ماوي دا د سوره بقره آیات مبارکه او الله وای زما حبیب زما دا بندگان چې زما د نزدېوالي د ریوالي بارکه تپوس کوي د دوی ته زما دا پیغام ورسو فإني قریب زنزدېما هر چاته د مړی د رغونو الله زیات نزدې لري پپټه غواړي پتی زغواړي الله دا ارچا یو شانتی او ریدن کرے دا پت او سرگن زمونگ دیو بل پا اعتبار دی. ندی آیات کم اللہ وئی چیزن از دیم اجیب و دعوت الداعی اذا دعان زقبلو مدعا دعا کون کی کل جلے مانا غواړي کشپدا کورزدا ګوره د بنده دروازه بندي سو وخت پوره کولاوي وې فلاني دفتر کې فلاني شي ملاوي غصار نه تر دو بجو بوي او دا الله د ملاوي دو در نه د شپې بنديږي نه د ورځې بنديږي دا نه د دوستانو د پاره بنده او نه د دشمنانو د پاره بنده. الله دا دنیوی نعمتونه کفار تم ورکای و ما کان عطوا ربک محظورا استاد رب دنیوی احسانات دې چا نن بند دي دیو جنت دعا کوشش پکار دے او دعا پڑھے رخ کلی طریقی غختل پکار دی. دین دعا په آدابو کې دایي زما عزت مند ما حدیث ولستو دا حدیث قدسی دے امام ترمذی رحم اللہ و نور محدثین و ذکر کرے رہے نبی علیہ السلام وی رب العالمین وی انا عند ظن عبدی بی دا بندہ چی ما سرسنگ گمان کئی زور سراغ شان موانگے لکو ایک امونگ و تاس اللہ سپور تکل خوزمون دا تورو دا خیال لے چی قبلی ایسی امنا خوزو با غوڑو تینو گور زمون د نه قبلولو یو قسمه بدګمانی د پاغلوې ذات والے نمون سره الله دا سه معاملې کوي څنګه چې مونږ وایو اګه مونږ وایو چې مونږ خود عیبونو نه ډکیو نقصاناتو نه ډکیو حکم په لوزو کم په لوزو کړه پاکان او د الله نیکان بندگان په دې در کې جاړي ندا ګناهګار د عیبونو نه ډک په کم په لزي دیو جنے واللہ والوی ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوز ویستجیر المجرم الہ العالمین کتان امید بنکئی مگر نیکان بکئی ددی مختور نو سو کرب دے دی بکم پلزی د دې مختورونو د عیب نشه ډک دی د دیم بل درور نشتا ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوز ویستجیر المجرم دیو جنا الله رب العزت وی جرا بنده ما باندې څنګه ګمان کوي زور سره غشان معامله کوم وګور چې لاس پور تکای نو دا حدیث مخله کوي چې زمون رب ویلی چې په ما وسنګ ګومان نه کته وی جولای به ډکای ما بل لاس په مخ راخ کلی نه چې ما حاجتونه به پوره کړي نو بستا په الله باندې حسن زون دے او کته وی راخیا سیم نه نو کزړې رغوانم نو راخای نه ستا په خپل رب صدا بدګمانی دا یو په دعا کې دا خبره پکار دا رب کریم وی انا عند ظن عبدی بی دا بنده چی پما سنگ گمان کئی زور سراغشان معاملکو و انا معاہو اذا دعانی زد علم او د قدرت په اعتبار د سرهم چې ما را بلی وتحرکت بی شفتاه چې زما په دعا او جړه د شونډې خوځي الله او ایزور سره خصوصي مرګره د سره زما عزت مندو امید سره سره امید سره سوال دا درد نه امید دی قسم دې د قران شریف مساله را څوک چې د الله د رحمت نه نا امید کیږي نو ګناهګار خو خامخاله او کله د کافر کې دو خطر امدا د الله د رحمت نه کو ګناهګار دې او کار څوک دې نا امید کیږي بنا دی وجنه او الله والا د الله د رحمت غ ذکر کوي وی این در ما در نا امیدی نیست صد بار اگر تو با شکستی بازا اے زما بندا زما دا درد نا امیدی در نه کتا سل پیری توبه است خو بیا له ماته کړي تو خو بیا را سه تجربه هوک کنا قسم دې کچا سل پیری توبه وستا او ماته کا زر پیری توبه وستا او ماته کا هدا بیا موي چې مالک په شوي نه بد الله دا در نه دا جواب نه دی چې تا حسن پیری ما سره واده ماته کړي تسنگ پا کم مخبان رازی نو دا درد رب العالمین دناو میں دی درد دے دعا غواڑی او یقین سر غواڑی حدیث پاک کرا غلی دام ترمیزی شریف حدیث تے ادعو اللہ و انتم موقنون بالعجابا اللہ نا سوالو کئی خوشستا یقین دے چی قبلی بے سالا یقین جوڑ دے چی ورکی بے قبلی بے اگر الله به ورک به سوال ورکای نو سوال سره به څنګه نو ورکای فرمای الله سوره ابراهیم کې واتاکم من کل ما سالتمو دی آیات کې ترجمه دا ده الہ العالمین وای سچ غواړی نو زیدر کوم او ډیر سی زنم غختلین دی عام درته در کوم تاسو کې چا د انور سوال کړو چې الله جی وی کې موږ ساړ کی انور را لرا کدا انور یې ګور به سوال را کړې کم یو انسان د دې دوه سترګو د فار درخواست پیش کړي او دوه سترګې ور کړی به درخواست او به سوال روغ بدن در کړې به سوال دمر نه متونه بغیر د غختو نه را کړی چې هغه موږ شمیرل نه شو نو ی الله نه چې سوال کوي نو یقین سره سوال وکړي د الله بندگانو توجه سره ناسي یو د دعا لستل دی یو د دعا غختل دی تاسو خیالي د مور پلار او د نیالي کده وجه وختونه موږ په مزو درولي او دوه را لخولې ناغه دعا د ماشومان ته بازي شي ګوټه شي نې په خوب کې سورته یاسین وای ودی او سورته یاسین وای نو بازي دعا داسې جمعي ادا کړي کله ګوتونو ټکونو واسو کله د جمعات په کوچ تونو لګورو کله مزړه دکان او پټی کې ده او لاس مو پورته کړي دیت د دعا لستل وای دیت د دعا غختل نه وای په لستوې نو ور کوي په غختوې ور کوي یو د دعا لستل دی یو د دعا غختل دی حدیث پاک کې راغلی الله د غافل زړه دعا نه قبلای غافل زړه ستو وای چې زه په خله او شی غواړم خو زړه می چرته په دکان او پټی او په بل ځای کې دی تاسو مونږ کو کنه مسکی حکم دی یو الله د غافل زړه دعاګانې نه قبلای اباز دعا غور دی مسکی دی یو شی لړې توجه کوی دی سوره فاتحه کی د دعا د قبلې دو وعده کړي خو چې په غافل ورته شنو سبا جولای کې درک دی په خبره باندې او یو سړی د چا رشتہ دار په خوب دی خلکو کیسې بیانولې یا غریبو ناغوی چې ته سره سه احسان وکړ ناغنه سناغ سره ویلار کوله پیسې وو ورزولې ناداسي بد نصیب وو چې لګې سي لارې لراغه نو یې راشه تجربه وکړه چې د دې نه دې نه را پورې پټ پټو سترګو تلې شي کله شي تلې ناغه کوم ځای کې چې ورداغه پیسې ورزولې هغه ځای کې غسو کې سترګې پټې کې جوارو کا دا تجربه موکا چې په پټو سترګو په لار منزل کیږي کې نه کیږي د غافل زړه دعاګانې الٰه العالمین قبلې هر وخت ورګور دمره غټه واده کړي حدیث پاک کې راغلي چې کله بندو سومغو تاسو درې ګلې وي الحمدلله رب العالمین نو مالک نه جواب راځي حمدنی عبدی بنده زما حمد وي چې دی وي الرحمن الرحیم د عامو مهربانو خاوندې او مهربانی کامل او مکمل دی نو الرحمن الرحیم سره برنا الله جواب ورکي وی اثنا علی عبدی بندر آبان سناوی او کلچ دے وی مالکی یوم الدین اللہ دی صاحب دورز مالکم نے نو اللہ وی مجدنی عبدی بندز مالوی شان بیان کو اب آدھے روایاتو کراغلی اللہ وی فوض علی عبدی بندتولم واملم ما توسفارلا کله چاته سو کوی دا ټول کار مې بستا په جولې کې چولې ته پوښا او زما دا کار پوښا رجی دی وای مالک یوم الدین الله وای ټولر سه ما ته اسپار رجی دی وای یا کن عبد و یا کن استعین دبرنا مالک ور سره خبرې کوي وای هاذا بینی و بین عبدی ول عبدی ما سالا دا زما او د بنده په منس کې دی او دا بنده چې می اوس غواړي نو واده مې د چور کوم مې اوس کما او تعالی وی سوال وکړو کې دی چې ډېر دنیا او حکومتونه او مشرۍ او نام غوښته الله وینا ما نه غ سوال وکړي ما خپل پیغمبران علیه السلام تور کړو او ما خپل اولیاء او صدیقین او شهدا او تور کړو اهدنا الصراط المستقیم الله پاغ نی غلار مې روان کی چترال ملاو شي سادیدار او جنت ملاو شي ایمان سره مونږ په دې په غافل زړه ورتيري وکنا دا الله حبيب ویلي چې د غافل زړه دعا نه قبليږي دې مشکله مناجات ته تر الله سره خبرې کې دیو جن حدیث کې راغلي زن اوقاتو کې سړی ته په مشکلاړې خلې لراشي حدیث ته نو حدیث کې راغلی مخله بلاړی نتو کې ته الله سره دی خبر شروع کړي مناجات کې رب سره مخله بلاړی قبله طرف لنتو کې خي طرف لنتو کې دل کا ملک دې دې غس طرف ته تو کا یاد غس خپل لان دي تو کا حجره جمعات کې نه کور کې پموز ولاړې بزنه وغدا سه لاړې رالی کې تو کې نن ته قرت نشو ویلې او کته ره نوم تکلیف در لملاویږي نو په مسجد ایګس طرف ته لاړی تو کله شي او که مسجد ته نبی الله حبیب صلی الله علیه وسلم داسې کپڑا راوغست وې دی کې دې سړې لاړی تو کی ابه داسې اومګلا کله په مسجد لاړی را لې اوس کني تو کی مزنه شي کوله نو تا صادر پر سر کړه تا سر رومال له اوس دابازي پیپر راغلی نو که باه سره تکلیف را دي جیب کې غزر داسې کو نگر دا مزد خپل رب سره ملاقات او مناجات تے اللہ دعا قبلی خود غافل زرن قبلی دیو جنہ چسو غوارائی ایتا سو گو رئی داستا سو زمونگ تجربہ دا کتاو چا سر خبری کوئی خواہ توجو دلنکی خفکی گئی که نخفکی گئی اکثر مشہور جو یا ډیر لوی متکبر دی وای ما ور سره خبری کولی وغرا لادو توجو نرا کولا ساغن تے بند دے او لکه زمونږ استاد د ایبونو نه ډک دی خو چې ستا خبرو له توجه نک نو تاله خندر نکو نا خو خالق دی مالک دی زمونږ مرګ او ژوند دی عزت او ذلت دا په لاس کې دی چته ته غواړې خزل دی بل په لګرځي نو دا به کوشش کوي چې کله لاس پور تکای نو چې څه په خله غواړې چې زړه مغه ته متوجي وي ځکه بندا سره خسړی دوکه کولې شو مالک خالق سره خو دوکه نه کی مالک له خپتر جې په خلداوي خړې بل زه ده د دعا په آداب کې او ادب زما عزتمند ده ده دیم د الله سپور ته کول نه دي دا د دعا آداب دي خدای عمر خیال پکار ده چې کوم ځای کې د الله حبیب لا سوچت کړي سړی دی لا سوچت کی کوم ځای کې هغه نه دی اوچت کړي نو لاس ته سړی نو اوچت دی دی لاس پورته کول سره دا سوچ کوي. حدیث د ابو داود شریف کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ان ربکم حی کریم ساس رب ډیر د حیا خاوند دی او ډیر د سخا مالک دی. چې دا بنده ولا جولې وګړې دا سله سي وړولي نو الله وي ماته حیا را دي چې دا لاس خالی پرېزو چې کلم لاس پور تکل نو دا حدیث مخه لګي چې زموږ دبر مهربان رب دی او دمر لوی د شان وال رب دی چې کله ورته بند جولې وګړي او ورته لاس وګړي الله وي چې دا خالی پرېزم ماته حیا را دي. په دې بندگانو کې انده سي خلق شتا په کافرو کې تیر شي چې چاته سغوختي نور کول غل لکه مرغ کارې دو نور کول ورته سو مرغ ورته کارې دو. دا الله ډېر لوی شان دې کله دې لا سغړول نو دا یقینو کچ زما دومره مهربان رب دې او د دومره لوی سها او د دومره لوی حیا خاوند دې چې دا لاس خالی پر خودل دا ورته سکی اته زلام یو حیادار سړی دی او د دې در ور نسو خالی لا زیاده لغه د فار عیب نقصان ده کنه دا سید الله ډیر لوی در دی ډیر لوی دمر لوی کرم دی. حدیث پاک کرا غلی مسلم شریف حدیث ته وای کدا ټول انسانان او پیریان په یو میدان کې را جمع شي او ار یو د الله نه د خپل تمنا او د ارزو او د خواهش مطابق سوالونه وکي او الله دې ټول ته ورکی نو د الله په خزانو کې به دومره کمیرانه شي لکه یو ستن چې په سمندر کې ورډوبه کې او غي سره کمې ناراضي د الله سره څومره لوی خزانه دي. نظم عزت مندو لاس پور تکېدو سره دا خبره ذهن تکول لی چې ما اوس لاس اوچت کل کنا نو الہ العالمین به زما دا لاس خالی نرد کوي دا به یقین سره دا په دې ظلم نه چې چا لاس پور تکل نو د دعا بیکار نه زی د دعا په دې عمر دی په لګورې کله تاسو ګورې دا مشاهده ده بچې یو شی غواړي خو پلار یې او مور یې نه ور کوي لکه خسینه خراب ولا او ټوخیږي زکام والے ادا بچې مور ته وي مال به پراټه راکې او هغه لجاړي دا مور چې ول نور کینو دی نور کولو کې خیر دی کدی ور کولو کې خیر دی مالک ګور چې دا بنده خو جاړي دا خو زما بنده دی خوده خودی او شفا عاقبت او پانجام او نتیجه نه پوي کله چې او شی نه ملاويږي نو ما او تعالی ملاوي دو کې خیر ښکاری او مالک وای نه کدا دل ملاو شي نو دد پدی کې خیر نشتا اے دا زموږ ایمان دی چې د مور او پلار نه د الله مهرباني سره الله حبیب په قسم خورلې وای والله لله ارحم بعباده من هذه بولدها د دوړو چې هانو سردار وای زماره د الله په ذات قسم چې الله د مور نه زیات مهربان دی. تاسو ګورئ مورم کله یو شی بچی ته نور کوي دا مور زکه یاد کا د پلار په نسبت د مور شفقت ډیر لوی دی کله بچی یو شی غواړي خو مور په دی وجنه ور کوي چې مور ته پته ده چې دی ملاوېدو کې بچی ته نقصان ده. نو دما عزتمند چې یقین سره مونږ تاسو سوال وکړو زمونږ تاسو ډیر دنیا او آخرت نیمګړتیاګانې دي نو هغه اوقات په جنې جدا دعا کوم وخت کې کوم کله مناسبه ستیر شي ګوره پینځه اوقات خو موږ سره دا سیدی چې تړلې دي د الله حبیب فرمایي څوک فرمایي وای ها جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه د اذان او د اقامت په منځ کې د الله حبیب وي دعا رد کیږي نه ګوره زموږ د ماسپخین او د اذان او اقامت کې دومره ټیمی چې تاسو غواړئ غوښته شي پکې کنه شي غوښته اکثر زموږ استاد علاقو کې نیمه ګنټه ټیمی مازیګر اذان او مسکم شل منټه او نیمه منټه ته بس خو چې اذان وشو نو د دې اذان او اقامت په منځ کې دا کم وخت چې دی د الله حبیب فرمایلی الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه د اذان او د اقامت په منځ کې دعا رد کیږي نه خاص کر وي د ماخام دی ډیر خصوصیت ده نو ماخام کې پکار دادی علماء کرام او مؤذنین او اقامت کوونکو ته ډیره تلوار دی نه کوي دمر دي سو پریوی چې ماخام د اموس خصوصي دعا قبلي د ماخام د اذان او د اقامت په منځ کې سره خصوصي دعا قبلي ندی اوقاتو کې سره الله نغواړي خاتمه ویل ایمان غواړي یو خدا اوقات چې تاسو سره یاد وي تاسو ګورئ باز خلک چې پوي نل تازان او شی او زری سنتو کله به لاس غړولي نو باز خلک وایي چې دعا خو به مونږ فرض پسې کوو وېتا یوازې فرض پسې سي پیجندره او دور پسې دابل پیجندره د زه پیجندل چې الله د حبيب د مبارک خلی نه دا پیغام راوته چې دا اذان او اقامت په منس کې دعا رات کیږي نا دا درته یاد دی بھائی زم ګور کله د الله د رحمت شروع شي باران شروع نو کله چې باران شروع دی رحمت خداوندی متوجه دی وخت کې دعاګانې نه رات کیږي نو باران شوه باران کیسه د زمیدارو په کې چوټي نو باران کې سړې دعاګانې غواړي ذکر کوي دلاوت کوي ونن خدا سے حال لے چې مونږ نه خپل سکه او بلب نه پریزو بعضی دکانداران نیکان وي ناغي وي چې قرآن ځان سره یې کوي چې دا غاک نه زبته تلاوت کوم دا چې پکشته 15 پک لس پاره د ورځې تلاوت کوي خدا بعضی کسان لړشي دی وې دا قرآن جوړ تلاوت کوي د دې ور سره په ګنټو ګنټو ناس سوګ د کار او باسه ما وقت ضایع کوي ما خپل وقتم ضایع کې د نور وقتم سم کاوه دا ضایع کاوه ما د باران د ورې دو په وخت کې دعاګانې زما عزت مند د الله په دربار کې قبليږي دیم دا چې کله مسلمان په سفر رواني بیا که سفرم دینی سفر نو د مسافر دعاګانې رد کیږي نه دا سفر کله دې او کنيز دې دې خو چې شری سفر جوړيږي نو د مسافر دعاګانې قبليږي او بیا چې مسافر دین پسې وته علم پسې وته تبلیغ پسې وته د دین کار پسې وته د مسافر دعاګانې رد کیږي نه نو حالت سفر کې ځان د پاره او د ټول امت د پاره جړا کو یو بل شی یاد ساتای بعضی مین دی او بلاران د بچو نه چې خفشي نو خیری ولکای خپل بچو ته خیره مکوي د مور خپلار دعاګانې د بچو بارک رت کیږي نا د مور خپلار دعاګانې سي دا د بچو بارک رت کیږي نا دا الله ویلی دا الله د حبيب خبره د چا خبره دا الله خبره دا الله حبيب وای چې د والدینو دعا د بچو په حق کې دا رت کیږي نا دارنګه دی فرض مس پس دعاګانې قبلېږي فرض مس لکه موږ تاسو پینځه واړه وخت فرض مس کو دی فرض مس پس دعاګانې قبلېږي نبی علیہ السلام نه تاسو شو چې کومه دعا ډېره زیاته قبلېږي نه یو فرمایل پېشمنی او د فرض مس پس الله دې پېشمنی او قاتو کې موږ تاسو لسو کې توفیق دراکې فرض پس مخوک دوک د دعا غواړی او ما تاسو لوي نن عام دعا مونږ لولو او دعا غواړو نا عاجزې سره سره د الله نه طلب وکي او پدی یقین سره وکي چې الله ورکول والده او خاص کر بیا د تهجد خډیر بهترین وخت ته اتا اوس نمخ کی جمعه کې ویلې شی ویو نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې کوم مسلمان دام یو مستقل سنت دی خوب د پاره او دس کول نبی علیہ السلام به خوب او دس کې کول او کنو نو خوب لبی او دس کول دود کې دود د پاره او دس مسنون او مستحب ته کا او دس کې سړیو دشي کله مرګم راځي دیګه خبره وال کله ډیر مکتری شو د پاتې شي او د پاتې شي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو سړی د شپې را پاسې دوه او دا کلمې وي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي نو ایدا کلمات چې یو یو د شپې را پاسې دو اوس چې دې صدا غواړي الله به قبول شي. چا فرمایلی ها بھائی خبرې د چا شروع دي؟ جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایو حدیث د بخاری شریف ته دا سوق چراویخ شو دا کلمې وې د الله حبیب فرمای دی نه پس چې دې سو غواړي الله به قبول شي او کرا پاسې دو د سيو کو مسکی مزب الله قبول شي. دا دعا یاد کړئ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي. ابل پیر مونږ مخکې رزو کې درس کې ویني عمر غري سل یو 204 کې ټولو باندې تقسیم کې تاسو لري مل الله خیال کراوی دا کلمه څه کوي بلی جمیل راځي او دا سیمروړي اپ دې رونو تقسیم کوي. ها بھائی دین پس زمای عزت مندو چې چا س دعا او کا مس کوي نابد الله رب العزت په دربار کې څه کوي قبليږي با ندا دعا او بیا د اسین دی په لګره حدیث پاک کې راغلي دا الله د شان مطابق زموږ ایمان نه وای چې کله لا پښمنه شي نو الله د الله د شان مطابق دی اسمان د دنیا ته نزول کی او د برن دی بندگانو ته आवाज ورکي هل من داعن هل من سائل هل من مستغفر شته دې څوک سوال کوونکې مالک ور کول له تیار دی شته دې څوک دعا غوښتونکې ور کوونکې قبول له تیار دی سده سو گنہگار چټو لمر د بغاوت او سرکشی زندگی تی رکھړي خرازی او نن پښمنی کی خپل مالک له توبه او باسي مالک په دیوش په معاف کول لري تیار ده. ایتا سلام کتا سل کوڅه کی او با عزت سړی دروازه او ټکول شراشه دا شه در کوم او نی در کینو دا هغه شان سرخایي لکه او با عزت سړی دی عزتمن سمجدار رښتینی ا دروازه او ټکو لوی راشه سمیدل روډي او در کوم نو کنه در کیدا مناسب دی اے مالک आवाज نه کوي قسم دې چې مالک आवाज نه کوي دا داغه د شان سره نه خایيږي چې طالب الله خالی پریزي دغه وقت ډیر قیمتي دی ما عزت پندو خپل حاجتونه د پېشمنی په اوقاتو کې وای کله چې بچو توبه وست د حضرت یعقوب علیه السلام نو پلار ته وای ته خو موږ اتیا کال او جوړول یو قول د تاریخ دادې چې اتیا کال بچو حضرت یعقوب علیه السلام جوړول هدمره جړل چې سترګو نظر ختم یوسف علیه السلام پس دای ورته بابا جی مو خو چې سو کوله سم کړی موږ ته معافی وکا نا ورته وای سوف استغفر لكم ربي بچو زر د بخنه در لغواړم زمون مفسرین لیکلي ولوي پښمنی کی بدر لغواړم نو پښمنی کی بچو ته د مغفرت سوال کوي دا دعاګانې زکۍ پښمنی کی د خپل مالک او خالق روان دي سړې دعاګانې کوي بیا دام د مخ کی جمعو کې درته تیرو په دې سجده کې لري دعاګانې کوي دا یو مسله رکو کې دعاګانې سړې کولې شي کنا امام بخاری رحم الله باب تړلې وای باب د په بیان د دعا کولو کې پر رکو کې رکو کې مسله دعا کولې شي او خاص کر سجده کې خو سجده کې په پښتو اردو انګریزي او نورو ژبو کې به دعاګانې نه کوي کمې دعاګانې چې منقولې دي هغه دعاګانې به کوي لکه اوسړې پښمنی را پاسې دلې او بیمار دی نو د ایوب علی السلام دعا په سجده کې کوي چې رب انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین زبا رب ما ته بیماری او تکلیف رسیندلې او ته د ټول نزیات مهربانه. یو سړی اوګې دې تګې دې در په در دې نو د حضرت موسی علیه السلام دعا دې کوي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الله کما د رزق را لېږي زورت محتاجم. دارنګه بچی دې نشته نو د زکریا علیه السلام دعا وغواړه. زنی اوقاتو کې او سړی د چانه تنگ دې دشمن پریشان کړي. نګور نوح علیہ السلام سویلو د دشمن مقابله کې رب انی مغلوب فانتصر. زما ربا زد دی قوم مقابله کې کمزور ام زما انتقام تتوالی. نو په سجدی کې دعاګانې کول زما عزت مند او چې پیش منې دې په سجده کې پروت مې او دعاګانې کې نو د دې پرد کې دوه کې چې دا به الله رد کوي نه او قبلې به دا پوره یقین ساتل فکار دی. دارنګه زیاتې دعاګانې دا قبليږي غیبانه دعاګانې کول رونو تا. دا یو مسله ده وی په ټولو کې زیات زر کوم دعا قبليږي. نو یو مسلمان را پاسې دل بل خبر نه یا بیمار دې د لاس پور تکړي چې الله دل شفا ورکي او دا غ بچی نشته دی وی الله غ ته بچی ورکي. هغه پریشانو کې دی وی الله دا پریشانی ختم کړي. حدیث پاک کې راغلی ملک ته الله وې دو کلار شاه زما دا بندر اور ته غیبانه دعا کوي دیوګي سره شاله درېګا. لچ دی وې الله زما اور په پریشانو کې له پریشانی تل ریک نا ملک ورته وې امين ولک مثلو. الله دې دعا قبول کا او ستاسو جولې کې دې الله دا سه خیر واچې لکه رور له غواړي. زمون بازي ديني مشران وې چې بداوي چې زموږ دعا دې قبول شي ناغ خپل ضرورت وال دعاګانې به نورو لکولې. که یو سړی دا وایي چې مال دادا مشکلات دي نو دغه مشکلات وال چې نور دی لو غواړه نو ملک برا شي او استاد یوګي سره بودريږي. ته چې دعا وې نو امين به پکای امين امين او دا لفظ ګورز دک. اکثر عوام مون غلط وایو دا امین دے یا آمین میم بانے تخفیف دے. اکثر عوام آمین ہوئی نو دا لفظ سرے غلط تے بیا ہمائی سوک بووے لیشی آمین او امین. امام پسی جوائی کنا امین او آمین میم با مشدد نو آئی دا میم با مخفف وائی مونگو تاو چی غرندے ورتوائیو مونگا تاسوائی میم بانے کو غرن دے لے خو مشدد بے نوائی امین زبر فتح با پیوائی نظمہ عزت مند دغ دعا گانی دا اللہ رب العزت پا دربار کی قبلی گی چکل غیبانی یو مسلمان دبل مسلمان دا پارس کئی دعا گانی کئی دا اوقات پکار دی چی مونگا تاسو لسوی تلاوت پسی دعا گانی قبلی گی. حدیث دا مشکات شریف کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی کلم قرآن و لستنو اللہ نو غوڑائی زکر دا سی خلق با آخر زمانہ کی راشی چی قرآن با اللہ تلولی و بیا با خلقو نو غوڑی دا قرآن شریف دا تلاوت پسی مسکی دعا گانی الہ العالمین قبلی. بلکہ مولماء دا مسئلہ ذکر کرے وی پا دی رز اشپکی او دا سی وقت دے چی بس اگر سر موافقت راغ دعا قبول شی. دا سنا مخ کی ما حدیث کتو نشارحین لیکن نبی علیہ السلام زما امت کی با اویا زر کسان بی حساب بی کتاب جنت تز. نو کاشا او کاشا رضی اللہ عنہ یو صحابیو دے پاس دو وی قربان دعا غواړه چې الله ما د دوی نو ګرځي نو الله حبیبی انت منهم تم د دوی له. نو بل صحابی پاس دی مالم سوالو کدا الله حبیب ورته بدنه نمبر یوړو نو دغه ځکه علماء دا لیکلی چې بس د الله حبیب ته د وحی په ذریعہ معلوم او چې دعا قبليږي اب دغه خوش نصیب سوالو کو دعا قبول شوا. نو په دې شپه او رس کې ګوره د اجابت یو وخت وی چې بس هغه کې د الله لس جولې غړولا نو جولې بده د خیر نه ډکه کې بخ کې جمعه کې مونږ ویلی وو. ابای خدا بوای جی چا په مخ کی جمعه کې مونږ ویلو د جمعه په ورځم دعا قبليږي. او دا په جمعه کې کم وخت د حدیث کې راغلي په جمعه کې یو وخت د شی او بنده ناری نه زنانه مسلمان د الله نه سغواړي نجولای ولډکای نغې کې مونږ دوه اقوال ذکر کړیو د احادیث پرنا کې. یو دا وای چې امام د جمعه پرس خطبه لکینی د مزد ختمه دو پورې دا ټیم خودی کې بزړه کې مراد دونی سي زمانندا ضرورت ده. بعد عوام چې امام دوه خطبه منځ کې کینی لاس پورته کوي دا خبره درست نه. زموږ د مذهب حنفی دا دی چې امام د خطبه د پاره په منبر کې ناشته نه به ذکر کې اس پلکه بس خاموش پنا. دا خاموشي واجب ده. دا خاموشي سب وای کدا الله دا حبیب نومم چا واورې دو نړکی به درو شریف وای زکه بس وای دا نبی علیہ السلام اسم مبارک وای لکی دی درود وای زکه دا قران حکم دی وا اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. دا اهل علم یو قول دا دی چې دا آیات د خطبه مبارک نازل شه کله چې قران لسته شي په خطبه کې نو غوږ ولونی سي او چپ شي. نو یو دا وخت دی دیو جن جمعې پر سوک وختي راشي او مراد دې کې نیولې چې زما دا ضرورت دی دا می بیمار دی دا می پریشانی ده. دوی مغه وخت د مازیګر د مزنه د نور پرې وته پورې دی د مازیګر د مزنه والی د نور د پریوتو پوری د جمعې پر دا وخت ده. کدا چا په درو شریف او په ذکر اذکار کې تیر کو نو دې باغه وخت راگیر کی د کم بارکې چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دعا د قبلې دو وعده فرمایلې دا نو دا وخت بدر ته یادی وای روزدار دعاګانې مقبلېږي د مور پلار د مسافر دارنګه کله سړی مصیبتونه او تکلیفونه په مخه کی او اس قسم لارې نشته نو چې کله وېدا ظاهری لارې ختمې شي بس الله مدد راځي بيګه ته برابره کله صحیح ظاهری نقشې نو توجه ال الله نه جوړي. زموږ دی علما او ناوریدلی وای په مکه مکرمه کې یو الله والو نو یو ورځ ډیر خوشحال او طالبان او شاگردان او مریدان ورته نن ډیر سر کې او خوشاله اورته وی او د خوشاله یو وجدا وی زما یو کور هندستان کې سوی مرز د خطر لراغله غو حکومت سرکاری کو وی بس کسبو نو ما وی دا کور بخرس ک وی ظاهری نقشې ټول ختم شوی نه پټه شتا نه دکان شتا نه زمکه شتا معامله د چا سره جوړ شو کله چې ظاهری نقشې ټول ختم شي نجیب کې سشتاونه دکان شتانه پټېشته ګور رچا سین هغه خپل توجوزی او چې رچا سنی داغه توجو چا په لزی داغه مالک او خالق تزی نو پریشانو کیم الله دو مت سکے دعاګانې قبلې ادم دا چلای زموږ استادو د الله سره تعلق جوړ کی زموږ د الله سره داسې تعلق د بندګیری جوړ کو شي دعاګانې قبلې. زموږ د ادب کتابونو کې د طالبان سبق وای سفیانی سوری رحمت الله علیه اولو محدث تیر شوی نو بادشاہ را روانو او د په مکه مکرمه کې نو حکم گورنر د مکی ته کوشي درزم جدي د قتل کړي نو د یو شاگرد په جولې کې سریخ او د بل شاگرد په جولې کې خفي ای ورته وای دغه شان حکم شوی سغم کا ا دې بیگمه ناشته شهید ډیر مجبور کو نور افاسه درو او د خانه کابه غلافیونی وو د باز خلکو داسې تعلقي بس خو جوزل خلینه سره وتر ک وې زما راوا بادشاہ زما د قتلولو حکم کړي خو چې درته حدود حرم نه ګور را دن نشي بس بادشاہ ته حدود حرم را دن نه کیدو راوغور شوی ته بس پندوریا شو ختم شو پندوریا شو ختم شو. نو الله سره زما عزتمند تعلق جوړول وفاداری جوړول چې سبات سوې او سغواړي د الله حبيب فرمایي دی دا الله بندگان د چا د نظر د لام د ناراضي سو کیو زین شړی سو کی بل زین شړی او لو اقسم علی الله لا ابره کاغد الله په ذات قسم وکړو نسی الہ الالمین غ په قسم کې پاتې نه راوړي الله زمونږ استاد تعلق د خپل رب سره جوړ کی دا تعلق به جوړیږي زمای عزت مند د قران او سنت او د دین پس د کړه او د دې په عمل باندې الہ الالمین ما تا زمونږ والدین او تا ټول مردگان ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کی یا الله زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې پروردگار عالم موږ سوې